Jika seorang main game seperti main main dia ni, main spin, bergambar dengan mengambil token duit dari modal, adakah hanya salah di segi syarak? Hak jenis guna token ni kebanyakannya haram. Jikalau kita mengalami kerugian beli token tu, duit plastik tu, nah, lepas tu masuk duit umpamanya, atau main di kasino ke Thailand, dia tak main dengan duit, kalau tak duit atas meja tu dah larak main kapung-kapung. Nah, hak kasino tu hak rasmi. Kalau tu dah tukar duit dulu dengan token, bawa token bola kocek. Nah, jadi main ke Thailand. Dia buat atas meja, letak. Ada hak nilai RM50, ada nilai RM100. Nampak? Kalau gitulah guna token tu memang judi dah. Nah. Jadi kalau kita guna token itu bukan untuk rugi apa-apa, cuma kita terpaksa tukar dengan token, token tu bubuh dalam mesin baru boleh kita main. Game tu tak ada hadiah apa-apa. Itu tidak haram. Nah. Hari ni kena jaga budak-budak main. Hak jenis ambil dengan tangan besi. Nampak? Masuk duit, hak tu judi. Hak tu judi. Tak ada khilaf sikit pun judi. Kerana kita akan mengalami kerugian atau keuntungan. Nah, jalan tangan. Tak jadi. Tak kena angry bird. Faham tak? Akak jatuh. Rugi RM2. Nampak? Itu judi namanya.